zautoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Preżmowska i Artur Ewertowski. PO chce natychmiastowej dymisji ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, broni PiS. Ostatnia prosta kampanii wyborczej w Warszawie. Rafał Trzaskowski zapowiada powstanie ogrodów wiedzy. Patryk Jaki, 36 impulsów w 36 godzin. Gang złodziei samochodów rozbity na Śląsku. Platforma Obywatelska apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o natychmiastowe zdymisjonowanie ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Politycy Platformy zarzucają mu m.in. mamienie fikcyjną budową elektrowni w Ostrołęce, na którą na razie nie ma środków, oraz niegospodarność i fuszerkę. Oceniają, że zrobił to wyłącznie na potrzeby kampanii wyborczej. Zarzucają także ministrowi Tchórzewskiemu bierność w sprawie importu rosyjskiego węgla do Polski. Przypomnę tylko słowa pana ministra Błaszczaka z 2014 roku. Pierwsza rzecz to embargo na dostawy rosyjskiego węgla. Węgiel jest dotowany przez Putina. Te pieniądze służą do tego, by napadać na sąsiednie kraje. Więc jak to jest, że z jednej strony padają takie poważne deklaracje ze strony ministra Błaszczaka, a z drugiej strony 17 milionów ton rosyjskiego węgla przypływa do Polski? Pyta poseł Cezary Tomczyk. Zdaniem polityków PO importem rosyjskiego węgla powinna zainteresować się prokuratura. Platforma obwinia ministra Tchórzewskiego także o wzrost cen energii. Szefa resortu energii bronią politycy Prawa i Sprawiedliwości. To bardzo dobry minister, a przemawiają za nim konkretne efekty, przekonuje poseł Kazimierz Smoliński. Każda poprzednia ekipa miała potężne problemy z górnictwem. Minister Tchórzewski jako pierwszy poradził sobie bardzo dobrze z tym problemem, więc za to należą mu się ogromne słowa uznania. Zarzuty, że nie ma pieniędzy na elektrownię, no to tak jak z Rostowskim, tak? Pieniędzy nie ma i nie będzie. Pieniądze są i będą zabezpieczone, finansowanie jest i tę elektrownię wybudujemy. Klub PO złożył wniosek o przedstawienie na najbliższym posiedzeniu Sejmu przez rząd informacji bieżącej. Nie wyklucza wniosku o wotum nieufności wobec szefa resortu energii. Zieleń i specjalne akcje na ostatniej prostej w czasie kampanii wyborczej w Warszawie. Powstanie ogrodów wiedzy zapowiedział Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy chce, żeby takie parki były we wszystkich dzielnicach. To będą takie ogrody, gdzie dzieciaki będą mogły skorzystać z pomocy naukowych, ze specjalnych instalacji, na których można się uczyć praw fizyki, mechaniki, optyki, akustyki. I dzięki temu to rozbudza ciekawość dzieci. To jest wzorowanie się oczywiście na Centrum Nauki Kopernik. Właśnie teraz rozpoczyna się konwencja Koalicji Obywatelskiej. Zaraz po niej Rafał Trzaskowski ruszy z akcją 24 godziny dla Warszawy. Z kolei Patryk Jaki zapowiada akcję 36 impulsów w 36 godzin. Chodzi o zaprezentowanie jego projektów dla Warszawy. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta tłumaczył, że nowym impulsem ma być m.in. przyjazna polityka komunikacyjna dla wszystkich. Za mną jest Aleja Jana Pawła II, która jest przeznaczona do zwężenia, jako kolejna ulica w Warszawie. W niektórych miejscach z 5 pasów mają się zrobić 3. Nie będzie nigdy na to mojej zgody. Ja chcę skończyć z tą walką z kierowcami. Mój konkurent Rafał Trzaskowski mówi, że nie potrzeba nowych mostów dla samochodów i autobusów, bo wystarczą kładki pieszo-rowerowe. Otóż ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Finał akcji 36 impulsów w 36 godzin będzie jutro przed północą na Placu Zamkowym. Później nastanie cisza wyborcza. Wybory samorządowe w niedzielę. Katowiccy policjanci rozbili gang złodziei samochodów, którzy, jak się okazało, włamywali się także do obiektów handlowych. Śledczy ustalili, że zatrzymani dopuścili się w sumie ponad 150 przestępstw. Wśród 10 podejrzanych osób został również zatrzymany główny organizator przestępczego procederu. Policjanci odzyskali 16 samochodów o łącznej wartości ponad 1 200 000 zł. Zatrzymani to mieszkańcy województw śląskiego, podkarpackiego oraz kujawsko-pomorskiego. 8 osób zostało już tymczasowo aresztowanych. Podejrzani usłyszeli zarzuty przestępstwa przeciwko mieniu popełnione w ramach działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uczynienia sobie z tego stałego źródła dochodu. Grozi im do 15 lat więzienia. To była relacja naszego katowickiego reportera Łukasza Kołusza. Kwestia wydłużenia okresu przejściowego dla Wielkiej Brytanii nie była omawiana podczas kolacji liderów 27 państw Unii Europejskiej, ale jeśli Wielka Brytania zwróci się o to, nie będzie z tym kłopotu, tak wynika ze słów szefa Rady Europejskiej. Donald Tusk relacjonował na dzisiejszej konferencji prasowej po zakończeniu szczytu, że szefowie państw i rządów doszli do wniosku, iż nie ma w tej chwili wystarczającego postępu w rozmowach dotyczących umowy wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Jak podkreślił, liderzy poprosili głównego negocjatora unijnego o kontynuowanie wysiłków, by osiągnąć porozumienie. Już 50. pacjent wybudził się ze śpiączki w klinice Budzik. To 7-letnia dziewczynka, na którą w lipcu spadła rzeźba ogrodowa. Łucja będzie jednym z tych mniej licznych, które nie tylko wychodzą z budzika, ale wychodzą na swoich nogach. Dodatkowy sukces i dodatkowa radość. Takich dzieci było kilkoro. Mówi dyrektor kliniki Budzik Maciej Piruk, który podkreśla, że od początku wyniki badań Łucji dawały nadzieję na wybudzenie. Był rozległy uraz głowy. Na szczęście nie było potrzeby interwencji neurochirurgicznej, ale były spore obrażenia plus obrażenia klatki piersiowej. 11 czy 12-letni braciszek, który na szczęście udało mu się tą rzeźbę z Łucji zdjąć, bo inaczej by zginęła. Przez 5 lat klinika Budzik Warszawski Międzylesiu zajmowała się 97 pacjentami w śpiączce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport, Krzysztof Łuniewski. Był sukces, jest nagroda. Premier Mateusz Morawiecki przekazał 15 milionów złotych na działalność Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Ta kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia dla tegorocznych mistrzów świata, ale także na rozwój polskiej siatkówki, o czym mówi minister sportu i turystyki Witold Bańka. Pozwoli wzmocnić proces szkoleniowy, pozwoli budować potencjał polskiej siatkówki. Chcemy ten potencjał wzmacniać, żebyśmy na lata byli taką dyscypliną, drużyną niepokonaną i dyscypliną, która się będzie mogła rozwijać właśnie poprzez programy upowszechniania siatkówki realizowane przez związek i wspierane finansowo przez ministerstwo. Ministerstwo Sportu i Turystyki rocznie przeznacza na siatkówkę 26,5 miliona złotych. Kibice tenisa pewnie spodziewali się tego komunikatu. Liderka rankingu WTA Simona Halep nie zagra w kończących sezon nieoficjalnych Mistrzostwach Świata, czyli WTA Finals w Singapurze. Rumunka poinformowała, że nie czuje się na siłach, żeby rywalizować na najwyższym poziomie. Nie trenuje od 4 tygodni, powodem kontuzja pleców. Na drugim biegunie jest Thierry Henry. On jest w świetnym nastroju, bo spełnia swoje marzenia. Kilka dni temu został trenerem AS Monaco, a że właśnie z małego księstwa startował do wielkiej piłkarskiej kariery, był przecież i mistrzem świata, i mistrzem Europy, to jego radość jest tym większa. Gdy otrzymałem ofertę, decyzja nie mogła być inna. Poszedłem za głosem serca. Oczywiście od lat jestem związany z Arsenalem, ale to tutaj zaczynałem. Monaco jest w moim sercu. Gdy jestem tutaj, zaczynam na nowo, spełniam moje marzenia. Nie będę jednak kłamał, przed nami bardzo dużo pracy. Rzeczywiście przed Thierry Henrym i piłkarzami roboty Hugo z czołowego klubu Ligue 1 Monaco popadło w przeciętność. Obecnie jest dopiero na 16. miejscu w tabeli. Henry wspomniał o swoich związkach nie tylko z Monaco, ale i z Arsenalem. Tam brylował pod okiem Arsena Wengera. Francuz został zwolniony z roboty na Emirates po 22 latach pracy, ale nie zamierza odchodzić na emeryturę. W rozmowie ze Sport Bild ujawnia, że wróci na ławkę trenerską w przyszłym roku. Nie ujawnia jednak, czy będzie pracował w klubie, czy z którąś z reprezentacji. Zgłaszały się do mnie kluby i kadry narodowe. Dzięki pracy w Arsenalu mam doświadczenie na różnych poziomach. Otrzymuję propozycje z całego świata, stwierdził enigmatycznie Wenger. A my z otwartą przyłbicą zapraszamy na Biegam, bo lubię to już za kwadrans. Gdzieś przeczytałem dzisiaj, że kolegom z reprezentacji z boiska to już się udało. Zinedine Zidane, Deschamps także. No czas na Thierry Henry i ktoś pisał w kontekście Ligi Mistrzów. Czas na to, by ten pan także jako trener właśnie zdobył te najwyższe laury w europejskiej piłce. Za AS Monaco będzie trudno. Ale sam powiedział, jak słyszeliśmy, że nie ukrywa, że to nie będzie łatwe zadanie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 100 metrów od Dolnego Śląska po Małopolskie i Podkarpacie, przelotne opady deszczu. Temperatura jutro od 14 do 17 stopni, chłodniej będzie gdzieniegdzie na północy i w Dolinach Sudeckich, tam 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha! Na 20 lat 20 nowych sklepów oraz najnowszy ekspres automatyczny Philips Latte Go z innowacyjnym systemem spieniania mleka tylko za 2699 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. A mój tata ma robota, który sam się transformuje. W tygodniu pomaga mu w sklepie, przewozi warzywa i owoce, a w weekend jeździmy nim na działkę. W tygodniu praca, a w weekend wypady na działkę z rodziną i znajomymi? W Oplu Combo Life zmieścisz paletę świeżych warzyw i owoców lub namiot, grilla i nawet 7 osób. Zobacz nowego Opla Combo Life na Dniach Rodzinnego Biznesu od 12 do 20 października w salonach Opla. Więcej na opel.pl. Nie ma to jak leżeć na kasie, kiedy słońce praży. Wszystko podają ci na tacy, a ty jesteś królem życia. Ale chwila, przecież życie to nie reklama. Powiemy ci, jak jest naprawdę. Nie zagwarantujemy Ci idealnej pogody w wakacje, ale dzięki wysokim zarobkom urlop spędzisz tak, jak chcesz. Nie będziemy też ćwiczyć za Ciebie, ale dzięki karcie Multisport pobijesz nie jeden życiowy rekord. Pracuj w Lidlu. Aplikuj na karieralidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Współcześni ułani, malowane dzieci, to nasza nadzieja kolejnych stuleci. Graj w zakłady specjalne Lotto. Typuj 5 liczb z 45. Wygrywaj już za trafienie 3 liczb. Grając wspierasz program stypendialny 100 na 100 dla najzdolniejszych studentów na stulecie odzyskania niepodległości. Losowanie już 10 listopada. Graj w punktach Lotto. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert, na przykład za Smart TV Sony 4K Ultra HD 55 cali zapłacisz teraz tylko 1590 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wiadomość od Toyoty. Jeśli właśnie jedziesz Toyotą, to na pewno jest miło i panuje pełen relaks. W końcu te auta słyną z niezawodności i rzadko odwiedzają serwis. No, ewentualnie, żeby na przykład wymienić klocki. A cena jest atrakcyjna, bo już od 229 zł z wymianą. Można też od razu wymienić olej i filtr od 199 zł i zadbać o silnik. Więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut po 17. W pierwszej godzinie rozmawialiśmy o tym, o pomnikach ku czci radzieckich żołnierzy. Pytałem Państwa, demontować czy zostawiać? Uważam, że pomniki żołnierzy radzieckich, którzy wyzwalali Polskę, nie powinny być ruszane, ponieważ byli to zwykli ludzie, którzy wyzwalali kraj jakiś tam. Ja nawet nie wiem, czy oni wiedzieli dokładnie, co wyzwalają, ale ginęli tutaj, no, setkami, jak nie tysiącami. Głosy, państwa głosy są oczywiście podzielone. Pomniki się po to tworzy, żeby kogoś, jak to się mówi, gloryfikować, być wdzięczny za coś, a niestety dla Armii Czerwonej większość Polaków chyba dużo doznała złego niż dobrego. Telefon na Myśliwiecką to 22,7 trójek. Dziękuję za wszystkie opinie. Można dzwonić także w sprawie taksówkarzy. Wiem, że to też jest temat, poznaję po mailach, który Państwa bardzo intryguje. Taksówkarze versus firmy przewozowe. A to już piosenka dnia. Basia, Babu. Storms forever, it's pointless, hardly clever, rolling with the weather, better late than never. Thank you. Bardzo to przyjemne. Basia, Babu, trójkowa piosenka dnia. 16 minut po 17 i zamykając temat radzieckich pomników, które wciąż stoją w Polsce. Kiedyś byłem rzeczywiście za tym, żeby je demontować, ale obecnie doszedłem do wniosku, że lepszą wersją jest je zostawić. Zostawić je, ale wokół tych pomników, które są poświęcone w końcu czasami konkretnym ludziom, czasami konkretnym, jakby to powiedzieć, armią, postawić coś, co by pokazywało rzeczywiście, co te armie, co ci ludzie robili, całą ich historię, od początku do końca. Zapraszamy do Trójki. Słowacka firma Eset poinformowała o zarażeniu wyjątkowo złośliwym wirusem trzech firm energetycznych i transportowych w Polsce i na Ukrainie. Słowacy podejrzewają, że atak przeprowadziła grupa rosyjskich hakerów, którą Brytyjczycy oskarżyli o związki z rosyjskim wywiadem wojskowym. I choć nie wiadomo, o które polskie przedsiębiorstwa dokładnie chodzi, postanowiliśmy sprawdzić, jak groźne mogą być takie cyberataki. Malware, który został odkryty, czyli złośliwe oprogramowanie, został napisany prawdopodobnie przez tę samą grupę włamywaczy, która napisała malware o nazwie Black Energy. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. Znany sprzed kilku lat. Wówczas brytyjski rząd powiedział, że Black Energy był napisany przez Rosjan i połączył aktywności ówczesne z rosyjskim wywiadem. Ja byłbym bardzo ostrożny. Bolesław Michalski, OPSEK, bezpieczeństwo cybernetyczne. W mieszaniu wywiadów porażki na taką skalę. Znaczy oczywiście to się może zdarzyć, natomiast ja bym się bardziej niepokoił, że albo zastanowił, dlaczego ich złapaliśmy i czego nie widzimy. To może być taki atak po to, żeby został odkryty, a ten właściwy będzie w innym miejscu. Ja jestem antyfanem teorii spiskowych, ale może tak być. Może coś większego stoi za czymś zupełnie innym, na co rosyjski wywiad czy ta jednostka GRU, która zajmuje się hakerstwem, się szykuje. Czy to jest na tyle niebezpieczne, silne uderzenie, że może na przykład doprowadzić w przypadku uderzenia w zakłady energetyczne do blackoutu? W Polsce, gdziekolwiek w Europie. Teoretycznie te wszystkie sieci związane właśnie z dostarczaniem energii, dostarczaniem prądu, dostarczaniem tych najpotrzebniejszych zasobów mają zabezpieczenia, ale tak naprawdę na jakiej one są jakości, jak są zrobione i na czym się opierają, to bardzo często jest dość przerażająca prawda. Jeżeli spojrzymy na przykład, że polska kolej nadal stoi na Windowsie XP, którego Microsoft już w ogóle nie wspiera, a te komputery jednak mimo wszystko tam są. Więc czy ataki są groźne? Tak, absolutnie są groźne. Niestety mamy jeden zasadniczy problem. Używamy Windowsów. Tomasz Modliński, administrator Race Group. Istnieje w tym systemie bardzo poważna luka. Luka nazwana problemem dziedziczenia zaufania. W przypadku, gdy uda się uruchomić aplikację, która podepnie się jako tak zwane dziecko procesu zaufanego, na przykład zegara systemowego, w tym momencie ta aplikacja z automatu dziedziczy pełne zaufanie systemu i może zrobić z systemem, z danymi w naszym komputerze, dosłownie wszystko. I żaden user access control, żaden antywirus, żadne oprogramowanie nawet nie piśnie, że cokolwiek się dzieje. Bezpieczeństwo komputerów rządowych jest różne. Jeżeli ktoś będzie bardzo chciał, to na większość maszyn takich używanych do codziennej pracy w jakiś sposób się będzie w stanie dostać, bo tak samo właśnie się Grey Energy rozpowszechnia. Dopóki będziemy używać w instytucjach rządowych Windowsów, dopóty niestety na poziom naszego bezpieczeństwa będzie bardzo niski. Wystarczy znaleźć osobę w danym ministerstwie, która będzie naszym celem ataku, zastanowić się, kto dla takiej osoby jest kimś istotnym, podszyć się pod szefa tejże osoby i wysłać mail, hej, mamy tutaj problem z fakturą, czy możesz na to rzucić okiem, i w ten sposób zarażona faktura może zainstalować malware na komputerze ofiary. Nikt nie zwraca uwagi na chociażby takie proste zabezpieczenia jak szkolenie pracowników, czy budowanie świadomości pracowników. Na przykład, żeby nie zabierać znalezionego na parkingu zakładowym pendrive'a i nie wkładać go do komputera służbowego. Zanim założyliśmy OPSEK, rozdaliśmy na Mordorze. Do Maniewska, Róg Wołoskiej, absolutnie tam w tym największym centrum Mordoru, rozdaliśmy 50 kart, które miały taki zielony, jadowity znak zapytania. 36 zostało podłączone w ciągu 2 godzin do komputerów. A co tam było? Nic. One po prostu miały zwrócić informację, to wszystko. Zabezpieczenia są z pewnością potrzebne, ale najsłabszym ogniwem wciąż jest po prostu człowiek. Informacje o zagrożeniu cybernetycznym zebrał Tomasz Jeleński. Nie wiem, czy Państwo widzieli taki film Wernera Herzoga pod tytułem Lo i stało się, zaduma nad światem w sieci. Tam między innymi jest opisany taki wątek właśnie, jak to najsłynniejszy haker na świecie wykorzystał słabe ogniwo, czyli człowieka właśnie, i włamał się w ten sposób do ściśle strzeżonej sieci i wykradł ściśle strzeżone dane, i wiele wskazuje na to, że to rzeczywiście wciąż ludzie są najsłabszymi ogniwami takich zabezpieczeń. Biegamy, bo lubimy biegać. Za chwilę będziemy w studiu już za moment. Krzysztof Łoniewski, a to jest piosenka z biegowej listy przebojów. Przy niej Państwu w ubiegłym tygodniu biegało się najlepiej. soar. Control level is that of a gold medalist. My level headedness make it come off so effortless. The rebel is the opposite extreme, a devilish back setting it with the answer to your deficit. Though my track record is hot shit, consecutive schmuck. I got game just like a record executive. A kiss to the feminine girls loving a denim and genius slash gangster with a skill for swindling. Bet on black, bet these cats that saw gelatin and fall back, spitting in rap. It's unintelligent raps to cat rapid rattling out the gatling, crippling rhymes whistling past. Blow your back and smelling your blood. Now I'm hunting, blowing your front end for fronting. What up, cousin? Oh, now it's nothing, yo. You can't go beyond a point and overturning. I flip like my name Turner. That's for certain, nigga. Ted Turner, Nat Turner, nigga. Ike Turner, the raw sojourner for truth, the mic burner. Yeah. Somebody gotta be there when it gets ugly. Somebody gotta be there when it gets bloody. Somebody got to get their hands dirty. Yeah, it's a fucked up job, but somebody gotta do it. Somebody gotta come up with a plan and be there when the shit hits the fan. I hope y'all out there understand. Look, man, it's a fucked up job, but somebody gotta do it. My malevolence devised violence I inherited. Others just renting it like rooms at the Sheridan. I got a Jones like Vanessa and the Devlin. And y'all cold like a show in the Netherlands. Cold shoulders and frozen. Program Trzeci Polskiego Radia, jest dokładnie 17:22. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. W studiu Krzysztof Łuniewski. A dziś w Biegam, bo lubię, historia motywująca, historia niezwykła. Jej bohaterem jest Piotr Maj, kiedyś nasz redakcyjny kolega. Posłuchajmy. Cofamy się do 2016 roku. Byłem normalnym facetem, pracującym. Bawiłem się amatorsko w bieganie. No powiedzmy na jakimś tam przyzwoitym amatorskim poziomie. W 2016 roku przebiegłem dwa maratony poniżej 2 godzin 50 minut w Bostonie i w Warszawie. Pracowałem zawodowo, rodzina, znajomi. I w pewnym momencie cios. Okazało się, że jestem chory, poważnie chory. Mówiąc krótko, mam guza mózgu, wielkiego guza mózgu. Operacja? Operacja, oczywiście. Nie było innego wyjścia. Trzeba było operować, gdyż zagrażał choćby różnym funkcjom życiowym. Najbardziej prawdopodobne było to, że stracę wzrok. Operacja się udała, natomiast obudziłem się z niedowładem lewej części ciała. Rozumiem, że rehabilitacja. Tak, rehabilitacja niemalże od następnego dnia po operacji się rozpoczęła. Trwała kilka miesięcy tak naprawdę. Nie było żadnej gwarancji, że będę w pełni sprawny po tej operacji. Wróciłeś do pewnej sprawności? Wróciłem do pełnej sprawności po 3 miesiącach tak naprawdę. Zacząłeś biegać? Pierwszy raz wyszedłem potruchtać w końcu listopada, czyli 2 miesiące po operacji. Sprawy skomplikowały się na wiosnę tego roku troszeczkę, bo okazało się, że jednak powikłania pooperacyjne spowodowały, że ta moja lewa część ciała nie działa tak, jak powinna. Po prostu często zdarzało się tak, że lewa strona ciała drętwiała mi. Utrudniało to normalne funkcjonowanie. Co na to lekarze? Były opinie takie, że być może tak już to będzie. Będę na lekach przeciwpadaczkowych do końca życia. Ale profesorowie, którzy mnie prowadzili, wpadli na pewien pomysł. Twierdzili, że być może mój mózg musi dostać informację, że całe ciało, więc również ta chora lewa strona, jest intensywnie wykorzystywana. Krótko mówiąc, zalecili mi bieganie. Nie truchtanie, rozumiem. Nie truchtanie, miałem wrócić do normalnej aktywności, intensywnego biegania na wysokim poziomie. Wszystko po to, żeby właśnie sygnał mózg dostał, że lewa noga, lewa ręka, generalnie lewa strona ciała również jest mu potrzebna. Czyli przepisali ci bieganie na receptę. Dokładnie tak to wygląda. Sam się często śmieję, że chciał, nie chciał, muszę teraz biegać. Wróciłem do intensywnego trenowania. Może jeszcze to nie jest tak intensywne na takim poziomie, jak było przed operacją. Nie bądź taki skromny. Powiem tak, w maju tego roku wróciłem do regularnych treningów. We wrześniu przebiegłem 2 maratony, we Wrocławiu i w Warszawie. Obydwa poniżej 3 godzin. Tak jest, obydwa poniżej 3 godzin. W dobrej formie okończyłem oba maratony. Bardzo ważne jest to, że tak naprawdę ty się chociażby z medycznego punktu widzenia nie możesz zatrzymać, chłopie. Tak, jest to zagrożenie. Mam to ciągle z tyłu głowy, że jeżeli usiądę na kanapie i kilka dni posiedzę bez trenowania, to znowu coś się może zacząć dziać z tą moją chorą lewą stroną ciała. Mam też jakieś już swoje plany biegowe na najbliższe lata. Chciałbym ukończyć w ciągu 3 najbliższych lat serię World Marathon Majors, czyli przebiec 6 największych maratonów na świecie. To jest Boston, Nowy Jork, Chicago, Tokio, Londyn i Berlin. Ale nie po prostu przebiec. Przebiec je wszystkie poniżej 2 godzin 40 minut. Taki jest plan na dzień dzisiejszy. I co ty na to, Patrycjuszu? Absolutnie niesamowita historia. Motywująca to mało powiedzieć. Tak jest. Rzeczywiście niesamowita historia. Mniej zorientowanym w bieganiu podpowiemy, że bieganie maratonów poniżej 3 godzin i stawienie sobie celów, żeby to robić poniżej 2 godzin i 40 minut, to dla biegaczy amatorów właściwie przejście w świat profesjonalistów. Oczywiście historia Piotra jest bardziej złożona i zasługuje na więcej miejsca na antenie. I wiem, że przymierza się do jej rozwinięcia Michał Olszański w godzinie prawdy. A my przymierzymy się do konkursu, w którym mamy zamiar ubrać Państwa od stóp do głów. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś do wygrania zestaw odzieży biegowej marki Brubeck albo dla pani, albo dla pana. W jego skład wchodzą 2 bluzy, 2 koszulki, spodnie, bielizna biegowa i komin też biegowy, rzecz jasna. Wartość zestawu to 700 zł brutto. Dodajemy do niego jeszcze ciekawą książkę biegową pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy i ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać wszystkie nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i motywacja. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73 533. Koszt to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie po godzinie 17:30. Jeszcze raz przypominam te słowa kluczowe: bieganie i motywacja i numer SMS 73 533. Teraz jak zwykle zaproszenia biegowe. Pierwsze na 28 października na Grudek Trail 10 km. To podobno bieg inny niż wszystkie, jedyny taki prawie górski bieg w środku miasta. Strome podbiegi i zbiegi, piach, błoto, skaliste wzgórza, a to wszystko w środku miasta, w Jaworznie, w województwie śląskim. W programie również biegi i atrakcje dla najmłodszych. Zapisy na portalu biegdrwala.pl lub w biurze zawodów 28 października. Oczywiście przypominam o naszej akcji stadionowej, akcji Biegam, bo lubię, która trwa i trwać będzie. To są bezpłatne zajęcia z profesjonalnymi trenerami dla wszystkich, którzy chcą zacząć bieganie i dla tych, którzy już nieco biegają. I tradycyjne pozdrowienia dla biegaczy z mapą. Miniony weekend zakończył w Polsce rywalizację o medale w tym sezonie. W Gdańsku rozgrywano bieg nocny i średnio dystansowy. Pierwsze miejsce w damskiej elicie wywalczyła, co nie jest żadną niespodzianką, Aleksandra Hornik. Wśród panów najlepszy był w nocy Wojciech Kowalski, zaś w dzień na średnim dystansie Michał Olejnik. W ten weekend natomiast zawodnicy z Polski oraz z kilku innych krajów będą się ścigać w Szczecinie i okolicach, gdzie rozegrana zostanie 3-dniowa impreza pod nazwą Bukowa Cup. Jak sama nazwa wskazuje, trasy zahaczą piękną i malowniczą o tej porze roku Puszczę Bukową. Zapraszamy. Zapraszamy, pozdrawiamy, powiedziałeś, tych, którzy biegają z mapą i Pawła Januszowskiego. Bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że zamelduje się w studiu za tydzień. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Magnifique. Magnifique. Magnifique. Ça te fait un drôle d'effet, quelque chose de magnétique. Les détours, les actes manqués, un caractère excentrique. Tu program Trzeci Polskiego Radia. O, właśnie teraz. Minęła 17:30. Czas na skrót informacji. Artur Ewertowski. Takie informacje do mnie dotarły, ale poczekajmy, zobaczymy. W ten sposób minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił o możliwym ściągnięciu dzisiaj do Polski Pawła M., pseudonim Misiek. O tym, że ma być on przekazany polskim śledczym, nieoficjalnie informowały media. Polska prokuratura i policja zrobiły wszystko, co do nich należało, aby ten groźny przestępca został zatrzymany i trafił przed polski sąd, twierdził Ziobro. Paweł M. ma odpowiedzieć za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, handel narkotykami i usiłowanie zabójstwa. Zachodnia obwodnica Radomia na Mazowszu prawdopodobnie jutro zostanie otwarta. Chodzi o 25-kilometrowy fragment trasy S7, którego odbiory właśnie trwają. Jest on kluczowy dla usprawnienia komunikacji z Warszawy do Krakowa, wyjaśnia rzecznik GDDKiA Jan Krynicki. Po dwie jezdnie w każdą stronę, dzięki czemu będziemy mogli zyskać zarówno wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu drogi, jak i krótszy czas przejazdu. Koszt inwestycji to około 720 milionów złotych. Budowa trwała 3 lata. Jeden z podejrzanych o zabójstwo dziennikarza Jamala Khashoggi'ego zginął w wypadku samochodowym. Informuje o tym turecki prorządowy dziennik Yenisefak. Mężczyzna miał być w konsulacie 2 października, w tym samym czasie, gdy był tam publicysta. Podejrzany mężczyzna miał być jednym z członków 15-osobowej saudyjskiej grupy, która przyjechała tego dnia do Stambułu. Wszyscy jej członkowie mieli opuścić miasto i polecieć do Rijadu. Dziennikarz miał zginąć za krytykowanie władz Arabii Saudyjskiej, m.in. zapisanie o łamaniu praw człowieka w tym kraju. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Partnerem audycji jest organizator kongresu 590, Rzeszów, 15-16 listopada, kongres590.pl. Ekonomia w Trójce. W studiu Karolina Mózgowiec. PGNiG kupuje udziały w kolejnym złożu gazu ziemnego w Norwegii. Spółka zawarła dziś umowę zakupu udziałów w koncesji na norweskim szelfie kontynentalnym, mówi wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak. To są decyzje, które jeszcze czekają na aprobatę organów korporacyjnych, oczywiście obu spółek. To jest złoże, które funkcjonuje w ramach całego obszaru bardzo znanego Ekofisk w Norwegii, na Morzu Północnym. Produkcja gazu z tego złoża rozpocznie się w 2024 roku. Przewidujemy, że ta produkcja wyniesie około 0,5 miliarda m3 gazu rocznie. Spółka planuje wydobywać w Norwegii co najmniej 2,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Kolejne 4 podmioty znalazły się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Chodzi m.in. o platformę Trade 500, która trafiła na listę podejrzanych podmiotów za prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF-u. Pozostałe firmy to ST Group, usługi konsultingowe Artur Svendrak i WGT SA, czyli dawna warszawska giełda towarowa. Spółka ta po raz drugi trafiła na listę ostrzeżeń. Jak pisze bankier.pl, pomimo wyroku WGT działa dalej i budzi te same zastrzeżenia co dawniej. Komisja Europejska pracuje nad pakietem prokonsumenckich zmian w prawie, tak zwanym nowym ładem dla konsumentów. Będą one dotyczyć pozwów zbiorowych, zakupów w sieci i uzyskiwania rekompensat. Obejmą wszystkie ważne branże, m.in. usługi finansowe, transport, energetykę i telekomunikacje. Komisja chce też większej ochrony przy korzystaniu z bezpłatnych usług cyfrowych, w których walutą są dane osobowe. Po zmianach konsumenci zyskaliby takie same prawa, jak w przypadku płatnych umów zawieranych przez internet. Na przykład będą mogli w ciągu 14 dni odstąpić od umowy. Na giełdach dziś kontynuacja spadków. W Warszawie indeks WIG20 stracił 0,52%. O niecałe 6% spadły akcje CD Projektu. Po informacji o tym, że jeden z członków zarządu sprzedał akcje w spółki warte 10,5 miliona złotych. Duży spadek zanotowało też CCC, komentuje Marcin Kiepas, niezależny analityk finansowy. Ogólny obraz polskiego rynku akcji jest nie najlepszy i wiele wskazuje na to, że trzecia dekada października raczej upłynie pod znakiem spadających cen akcji. Złoty traci na wartości, teraz euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 3,75 i funt brytyjski 4,89. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Partnerem audycji jest organizator kongresu 590, Rzeszów, 15-16 listopada, kongres590.pl. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, zachodzie i miejscami na krańcach południowych okresami słabe opady deszczu. Miejscami mgły, lokalnie ograniczające widzialność, zwłaszcza na wschodzie kraju, do 100 metrów. Temperatura minimalna od 5 do 10 stopni i chłodniej na północnym wschodzie, tam od 3 do 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat

są już wielcy bohaterowie naprawdę, którzy w upale 34-36 stopni przebiegli 100, a nawet i więcej kilometrów. Maraton pokonywali w dwóch miejscach, albo na stadionie, na bieżni, albo na takim terenie naturalnym. Nasza trudność też polegała na tym, żeby nie utożsamiać Polski, że ona ma historię tylko 100 lat. Żeby wyraźnie podkreślić, że historia naszej państwowości to jest ponad 1000 lat. Więc musieliśmy duży nacisk położyć na to, że to jest odzyskanie niepodległości. Dzięki Polsce tu jedziemy, nie? Odzyskanie niepodległości, setna rocznica, coś pięknego. I my młodzi też możemy przekazywać dalej, utrzymywać tą tradycję. Pozytywnie jestem nastawiony, mam nadzieję, że będzie fajnie. Ja bym chciał oczywiście wyżej, ale... Tak długo na to czekaliśmy. W jakiś sposób żyło się tym przez ostatnie 3 lata. Ta sama świadomość, że to się zaczyna dziać, prawda? Spowodowała, że jakiś ten pojawił się taki stres, taki pozytywny. No ja w każdym razie oczywiście żyję emocjami innych trochę, tak? Chcąc im przekazać swoją wiedzę, bo myślę, że to będzie coś, co dla większości uczestników, nie tylko mojej grupy, to być może to będzie wyprawa życia. Od początku października do Nepalu przyjeżdżają codziennie nowe grupy Polaków biorących udział w trekkingu. W najbliższą sobotę wyrusza ostatnia tura, którą poprowadzi Leszek Cichy, a te informacje zebrała dla Państwa Justyna Goc. No, kto by nie chciał spróbować zmierzyć się z tymi najwyższymi górami świata, prawda? Aha, jeszcze jedna zaległość. Pani Dorota z Nysy zwycięża w naszym konkursie biegowym. Pani Dorota napisała takiego SMS-a. Najlepszą motywacją do biegania jest słuchanie trójkowego Biegam, bo lubię. Bardzo nam miło, bardzo serdecznie dziękujemy. W programie Trzecim Polskiego Radia 18 minut do 18. Za chwilę Magdalena Uchaniuk-Gadowska i Puls Trójki. Spróbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś. Opowiedz wszystko ze szczegółami. Jak trzeba, to zmyśl. Wyjaśnij, a zaświecę. Zacznij od początku jeszcze raz. Tym razem będę dzielny. Powiedz, najwyższy czas. Wyjaśnij. Witam Państwa bardzo serdecznie, a w dzisiejszym Pulsie Trójki będziemy rozmawiać o aferze taśmowej, o aferze, która ciągnie się od kilku lat i jest obecna w przestrzeni publicznej. Dzisiaj moimi gośćmi są pan Cezary Gmyz, Telewizja Publiczna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam A także Państwa. Pan Janusz Fertner, onet.pl. Dzień dobry, kłaniam się. Panowie, dzisiaj TVP Info opublikowało kolejne taśmy. Władysław Kosiniak-Kamysz, Elżbieta Bieńkowska, Waldemar Pawlak, mówi się o rozpuszczaniu PSL-u. Tych taśm w ogóle w ostatnim okresie jest bardzo, bardzo wiele. Zaczęło się dwa tygodnie temu od taśm Morawieckiego, tak nazywanych, które opublikował. Jednej taśmy. Od taśmy Morawieckiego, którą opublikował Onet. Teraz tych taśm jest coraz więcej w telewizji publicznej. Co panów zaskoczyło w tych taśmach? A przede wszystkim, kto na nich najbardziej skorzystał? Pan Cezary Gmes. Znaczy, na taśmach mnie nie zaskoczyło nic, dlatego że ten klimat, który panuje w czasie tych rozmów, również mówię o rozmowie z premierem Morawieckim, to jest klimat, który był znany z nagrań, które były opublikowane wtedy, kiedy ta afera taśmowa wybuchła. I ten sposób rozmawiania jest rzeczą dla mnie, która być może bywa naganna, ale ja się już do tego przyzwyczaiłem. Natomiast oczywiście... Ale przecież tych nagrań jest tyle. Nic pana nie zainteresowało? Nie, oczywiście, nie, że mnie zainteresowało, natomiast to, z czego czasami usiłuję się robić te widły przysłowiowe, to nie jest rzecz, która mną wstrząsa. Oczywiście, no, kiedy dzisiaj dowiaduję się, że pani Elżbieta Bieńkowska, która dzisiaj jest komisarzem europejskim, tak kazała przeprowadzić kontrolę, żeby z niej nic nie wyszło, no to jest coś, co jednak mimo wszystko jeży włos na głowie. Jeżeli Waldemar Pawlak wygłasza opinię, że Springer, Onet i Newsweek to jest świadoma inwestycja niemiecka, aby wpływać na politykę rządu Donalda Tuska, to jest z ust Waldemara Pawlaka, który jest jednak świetnie poinformowanym człowiekiem. Bardzo ciekawa opinia. Tak na miarę tak naprawdę powiedziałbym tych opinii, które wygłaszał swojego czasu Aleksander Kwaśniewski podczas rozmowy z Ryszardem Kaliszem, kiedy opijali przyjście na świat jego potomka. Tylko a propos tych słów Pawlaka, no wydaje mi się, że one były po prostu bezczelne. Każdy polityk, niezależnie kto jest przy władzy, myśli sobie w ten sposób, że będzie mógł w jakiś sposób oddziaływać na dziennikarzy. Akurat niezależność jest w nas i w naszych umysłach, że tak powiem. Więc Pawlak to sobie może mówić, tak? A my jesteśmy redakcją od tego i udowodniliśmy to jako Onet wielokrotnie. Chociażby publikując faktury Kijowskiego, że jesteśmy absolutnie niezależną redakcją z takim, myślę, bardzo dobrym składem dziennikarskim i cieszę się, bo jest to bardzo doceniane w ostatnim czasie. Natomiast spytała pani o to, czym jestem zaskoczony. Na pewno jestem zaskoczony jednak hipokryzją w reakcjach, tak? Bo cały obóz władzy obecny nazywał te taśmy taśmami prawdy, dopóki nie dotyczy Mateusza Morawieckiego. Przypominam, że tak mówił pan Brudziński, pan Błaszczak, pan Kaczyński nawet mówił, że ktoś, kto używa takiego knajeckiego języka, w ogóle nie powinien być przy władzy. Dzisiaj ma bardzo duży polityczny problem, bo taka osoba jest przy władzy, tak? Znaczy, ja też się nie czepiam tego języka, też mi się zdarza przeklinać w rozmowach prywatnych, ale jednak pan prezes Kaczyński mówił o tym, że jeśli ktoś takiego języka używa, to nie powinien być przy władzy, więc idąc takim logicznym tokiem myślenia, można by pomyśleć, że Mateusz Morawiecki według prezesa PiS jest osobą nieodpowiednią do sprawowania władzy, ponieważ posługuje się takim językiem, który nie wypada. Akurat Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie tego języka. Sam właśnie zainteresowany, zabrał głos. Tak, pan Morawiecki. Kaczyński uważa, że to jest po prostu męski język, ale coś innego mówił. Pan Morawiecki powiedział dzisiaj w rozmowie, że żałuje pewnych słów, zwłaszcza przekleństw. Ale to jest w ogóle najmniej ważne, te przekleństwa Morawieckiego. W tych rozmowach, w tych słowach nic sensacyjnego. Znaczy jeszcze jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, to jednak ta wypowiedź o Robercie Kubicy. Znaczy tego się przynajmniej nie spodziewałem, że był ktokolwiek w Polsce, kto de facto cieszył się z wypadku, ponieważ... A pan Cezary Gmyz dziwił się tymi słowami? Jeśli można, bo to było zaskakujące, żeby też słuchacze wiedzieli, tak? Znaczy to mieliśmy taką sytuację, w której pan Mateusz Morawiecki jako prezes banku cieszył się, że nie będzie musiał korzystać z pieniędzy banku, sponsorując Roberta Kubicę, natomiast no widzimy, co się stało teraz. Znaczy, panowie sobie wyjaśnili tę kwestię w ten sposób, czy 40 milionów złotych idzie nagle z budżetu państwa na Roberta Kubicę. Więc to mnie faktycznie zaskoczyło. Nie chcę się czepiać, bo to były prywatne rozmowy. Natomiast no nie sądziłem, że ktoś się może jednak cieszyć z wypadku Kubicy. To przypomnijmy, jakie były dokładnie te słowa. Na szczęście złamał rękę raz, drugi, mówił premier, ówczesny prezes BZWBK. Ja nie chcę, niecenzuralne słowo K, co roku 5 dych płacić pie i kropki. I tutaj nie chodziło o 50 tysięcy złotych, tylko właśnie o 50 milionów złotych. Rocznie, pan Cezary Gmyz nie zdziwił się tymi słowami? Nie zdziwiłem się i też nie odebrałem tego jako, no, że jestem korespondentem w Niemczech, użyję niemieckiego słowa Schadenfreude, czyli radość z cudownego nieszczęścia. tylko raczej radość, to dla mnie jest oczywiste, nie wiem jak można tego nie zauważyć, radość z tego, że nie będzie musiał wydatkować z tego co prawda powodu pieniędzy z kasu transferować. No ale dzisiaj nie ma z tym problemu. I to nas dzisiaj miała problem, chociaż teraz dotyczy matki. To naszych pieniędzy wszystkich. No naszych oczywiście, Orlen jest spółką Skarbu Państwa, natomiast jeżeli mam o coś zastrzeżenia co do publikacji Onetu, to nie to, że opublikował tą taśmę, tylko że mając dostęp do całości tych materiałów zgromadzonych w Sądzie Najwyższym, rzucił się jak szczerbaty na suchary, tylko na tą jedną taśmę, w dodatku dokonując pewnego rodzaju manipulacji, bo zapowiadając zupełnie inną publikację, a mianowicie twierdząc, że na podstawie zeznań kelnerów, że było tam jeszcze jedno nagranie, które to nagranie... No bo jest. Znaczy według zeznań ono istnieje. Bardzo możliwe, że ktoś się ma, nawet sądzę, że moje może TVP Info, może PiS, ktoś być może szantażuje tą taśmą premiera. No, to jest bardzo ważne, żeby opinia publiczna o tym wiedziała. Nie, tylko że odpaliliście informację o istnieniu takiej taśmy, nie odpalając samej taśmy. No, natomiast... A może mają TVP Info? Tak, ona jest, rozumiem, z publikacji Onetu, że ona pojawia się informacja w zeznaniach kelnera. Tak, kelnerzy, którzy przecież byli, gdy mówili cokolwiek na temat polityków tamtego obozu władzy, no to byli wynoszeni do wysokiej bardzo rangi. Tylko, że to było jakby pokrywane materiałem dowodowym. Tutaj materiału dowodowego poza samymi zeznaniami. Ale zgodzimy się, że ta taśma raczej istnieje, bo tak wynika zeznań. W moim przekonaniu ona została zniszczona i nawet wiem w jaki sposób. Bo to też jest. Proszę powiedzieć, to jest ten moment. No przecież czytał pan akta. Przecież to jest w aktach. No ale to czy na tej kłosie? Ale ja się pytam, jaka osoba prowadząca została zniszczona, ale nie sądzę, że ta taśma została. Nie, no dysk został, to jest przecież w aktach. No to widocznie przeczytał pan. Ale to nie pan poinformuje. O wrzuceniu jednego z dysków do Wisły. Po prostu. A kto wrzucił ten dysk? I dobrze pamiętam, Marek Falenta, i to jest wszystko w aktach. No tak, tylko nie wiemy, czy tam akurat była taśma Morawskiego. Z materiału śledztwa wynika, że przypuszczalnie na tym dysku była ta taśma. Dobrze, a teraz panowie, poruszamy się w sferze przypuszczeń. Dobrze, to ja powiem, co jest jeszcze może, co jeszcze było zeznawane, bo tego też na Onecie nie ujrzeliśmy, a mianowicie było zeznanie na temat nagrania, jakie miały być, których bohaterem miał być Donald Tusk, które miały dotyczyć Amber Goldu, między innymi. To też jest przecież w materiale, jakoś Onet się tym nie zainteresował. Onet się nie zainteresował. Posłowie z komisji Amber Gold występowali o materiały związane z aferą taśmową i podejrzewam, że mieli wiedzę i nie opublikowali. Tego typu informacja też jest w zeznaniach, że krążyły informacje o tym, jakoby były dwa nagrania. Nie ma żadnych szczegółów dotyczących tego. Znaczy my, jest, jeśli chodzi o taśmę Morawieckiego, to były bardzo konkretne zeznania. Nie, tutaj też konkretne, że sprawa miała dotyczyć kwestii Amber Gold. I to zeznaje jeden z kelnerów? Ja te akta czytałem w 2016 roku ostatni raz, tak dokładnie, więc nie jestem w stanie w tej chwili przytoczyć. Polegam na swojej czasami dość zawodnej pamięci, ale też no, powiem szczerze, no, mając dostęp do takiej ilości informacji, przecież taśma Morawieckiego to nie była jedyna taśma, którą żeśmy odsłuchali. Tak, ale tego wszystkiego, bo mówi pan, że czytał akta i tam pan znalazł informacje dokładne takie o Donaldzie Tusku? Z tego co pamiętam, tak. Dobrze, nie z tego co pamiętam, tylko konkretnie, bo my akurat teraz czytaliśmy nie, no, ta sprawa była zresztą też swojego czasu medialnie nagłoszona. Przecież to jest oczywiste, żebyś, gdyby były takie informacje, byśmy je ujawnili, bo to było bardzo ważne i ciekawe. Nie, no to jest właśnie... tak oczywiste, mam nadzieję, dla ludzi, którzy szanują ponieważ nie mówmy jednocześnie, panowie. No przecież my wielokrotnie ujawniliśmy. To nie jest tak, że widzimy coś złego na temat Donalda Tuska i my w Onecie nie publikujemy, bo nie wiem, Donald Tusk jest zdenerwowany. Dobrze, panowie, ja mam jeszcze jedno pytanie. Wiemy, że dziennikarze Onetu przeglądali akta udostępnione, one zostały przez Sąd Najwyższy. Jacek Sasin widzi w tym udział Sądu Najwyższego w kampanii wyborczej przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, ale ja mam inne pytanie. TVP Info, tak jak już powiedziałam na początku, publikuje taśmy i wicepremierów, i ministrów związanych z rządem PO-PSL. Skąd są nagrania, to pytania do pana Cezarego Gmyza, publikowane w telewizji publicznej? Muszę się tutaj odwołać do artykułu prawa prasowego, czyli tajemnicy dziennikarskiej. Po to mnie wyrzucano z Rzeczpospolitej, ponieważ nie chciałem ujawnić źródeł, żebym ujawniał w tej chwili źródła. Tym bardziej, no, nie ja jestem autorem tych publikacji, tylko Samuel Pereira. Tym bardziej, no, mogę powiedzieć, że na przykład nie wiem. No, mogę się domyślać pochodzenia tych materiałów, natomiast A jakie są te domysły? Nie, ja mogę powiedzieć o swoich domysłach, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Nie, to jeszcze do pana Cezarego mam zapytanie. Ale czy nie uważa pan, że jednak większa odpowiedzialność spoczywa na mediach publicznych i na rzetelności w informowaniu niż na mediach prywatnych? Nie, myślę, że zarówno media prywatne, jak i media publiczne powinny dochowywać jednakowych, mam nadzieję, wysokich standardów. To inaczej zapytam. Czy te taśmy, które dzisiaj poznajemy, wczoraj poznawaliśmy i poznawaliśmy przez ostatnie dni, są w aktach sprawy albo posiada je prokuratura i one zostały po prostu wyciągnięte, tak powiem, obcesowo z akt sprawy. Jeszcze raz powiem, no, ostatni raz akta głębiej nie. Czytałem w 2016 roku, o ile pamiętam rozmowy Pawlaka. Rozmowy Pawlaka z Sołowowem nie pamiętam, żeby... Dobrze, i pan ja Janusz powiedzieć, bo nie ma właśnie tych rozmów, więc ja wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, to, o co pani w tej chwili pyta. To wydaje mi się w ogóle w tej chwili w ogóle kluczowe i powoli to się staje jasne dla ludzi, bo wszyscy chcą się dowiedzieć, kto dysponuje tymi taśmami. No to kto jest najważniejsze w ten pytanie dziś. Oddziałuje na tamten rząd, kto może w zasadzie rozwalić ten rząd w każdym momencie, że to będzie ten czy poprzedni. No widzimy, kto ma te taśmy. Ta taśma ma rzeczywiście Samuel Pereira. Samuelowi Pereirowi zawsze odpala je wtedy, gdy Prawo i Sprawiedliwość ma problemy, tak? Znaczy to się staje jasne. Wiadomo, kto zawsze na tym korzysta. Pan Janusz Fertner tak uważa. Taśmy były też publikowane w lutym 2018 roku w TVP. Zawsze wtedy, gdy Prawo i Sprawiedliwość ma problemy. Ja uważam, że te taśmy są dostarczane do TVP przez Prawo i Sprawiedliwość. No też trzeba pamiętać o tym, że TVP jest w rękach. A pan Cezary Gmyz się śmieje. Gdyby nie wiązała mnie tajemnica dziennikarstwa, to oczywiście mógłbym na to pytanie odpowiedzieć, natomiast z całą pewnością nie są dostarczane przez Prawo i Sprawiedliwość. Czyli powinien tutaj siedzieć Samuel Pereira i odpowiadać na te pytania. Dlaczego nie wypuszczamy tych taśm? Czy to nie byłoby uzdrowieniem całej tej sytuacji? Ja też jestem za tym, żeby wypuścić te taśmy. TVP robi to zupełnie inaczej. Zawsze jakoś wyciąga te taśmy w takich trudnych momentach dla partii. Ja powiem tak, ja uważam, że im szybciej całość tego materiału ujrzy światło dzienne, tym lepiej. Ale tak się nie dzieje, to razem pytam. Czemu one są rzucane co kilka dni, co kilka miesięcy? Nie, no czasami, żeby dotrzeć do pewnego materiału, to wymaga pracy. Wiem, co mówię, bo sam publikowałem taśmę. Zgodzimy się, że te taśmy na pewno są wszystkie w rękach w TVP. Nie zgodzimy się. Są dostarczane przez kogoś obcego regularnie? To jest tak, że to nie jest tak, że TVP trzyma skarbczyk z taśmowniczka. To jest pytanie bardzo ważne, bo te taśmy co jakiś czas... Z całą pewnością tak nie jest. Ja wiem, kim są moje źródła i mogę powiedzieć, że te źródła nie mają nic wspólnego z światem polityki, czy to z Prawem i Sprawiedliwością, czy z Platformą Obywatelską, natomiast... Na pewno temat taśm będzie jeszcze do nas wracać, jak bumerang, bo cały czas się one pojawiają. Pan Cezary Gmyz, Telewizja Polska i Janusz Fertner Onet byli gośćmi dzisiejszego Pulsu, a ja życzę Państwu miłego popołudnia. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz? To oferta, która porusza. Już dziś zamów Seata i zyskaj podwójnie. Do 11 100 zł rabatu i samochód z rocznika 2019. Ruszyła przedsprzedaż modeli rocznika 2019. Ruszaj i ty w rytmie Seata. Zyskaj do 11 100 zł. Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 9 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę.